سورت المزمل، بہت سے لوگ اس کو مزمل پڑھتے ہیں جبکہ زائی پر بھی شد ہے، مزمل. مکی سورت ہے، دو رکوع ہیں اور 20 آیات ہیں. اگرچہ مجموعی طور پر سورت کو مکی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا پہلا رکوع مکہ میں نازل ہوا اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا، کیونکہ دوسرے رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہے، اسی طرح فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور یہ دونوں باتیں مدنی دور میں فرض ہوئی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل، اے مزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو مزمل کہہ کے پکارا جا رہا ہے. مزمل اصل میں متزمل تھا. عربیت کے قاعدے کے مطابق تا حرف زا میں مدغم ہو گئی، اور اس طرح اسم فاعل واحد مذکر مزمل بنا، جس کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے اوڑھ لپیٹنے والے. جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. چونکہ وہی اس وقت نازل ہوئی، اس لیے ازراہ لطف آپ کو مخاطب بھی آپ کی اس کیفیت کے ساتھ کیا گیا. چادر لپیٹ کر سونا، اگرچہ عام حالات میں انسان جب رات کو سوتا ہے اس وقت آرام کی نیند سونے کے لیے انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے محفوظ کر کے، ایک طرح سے پروٹیکٹ کر کے کپڑے میں لپٹ کے سوتا ہے. آیات سے تو یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ رات کا وقت تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگے ہوں آرام کرنے کے لیے، اس وقت وہی نازل ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے کسی وقت میں حالات کی شدت سے گھبرا کر اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے شاید کپڑا اوڑھ لپیٹ کر لیتے ہوں. جیسے عام طور پر ایک متفکر شخص یا فکر مند شخص جب کسی بات یا کسی چیز کے فیصلے تک نہیں پہنچ پاتا تو عموماً لیٹ جاتا ہے. تو بہرحال وقت کوئی بھی ہو، کیفیت کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خاص ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اے آرام کرنے والے، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، یا اے فکر مند ہونے والے، اب آرام کے دن گئے، اب لیٹنے کے دن گئے، اب بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب آپ کیا کیجئے؟ قم اللیل، راتوں کو قیام کیجئے. قم کا مطلب ہے اٹھ کھڑے ہوں، اور یہاں پر قم اللیل کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے رات کے وقت قیام کیجئے. اور رات کے وقت کے قیام سے مراد کیا ہے؟ نماز میں قیام، تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے. کہ آپ کی فکر مندی کا علاج کیا ہے؟ رات کا قیام، اللہ کے دین کی تبلیغ، نبوت کے فریضے کی ادائیگی میں جن مشکلات کی آپ کو فکر ہے، ان کا حل رات کی نماز میں ہے. قم اللیل، رات کو کھڑے رہیے، الا قلیلا، مگر کم. یعنی پوری رات کھڑے ہونے کا مطالبہ نہیں ہے، رات کا کچھ حصہ جاگنا کافی ہے. کتنا حصہ؟ نصفہ، آدھا اس کا، یعنی آدھی رات. اذن قسمن ہو، یا اس میں سے کچھ کم کر لیجئے، یعنی آدھے میں سے، تو سلس ہو جائے گا، تہائی رات ہو جائے گی. قلیلن تھوڑا سا، یعنی اذن قسمن ہو قلیلن، اور ہو کی ضمیر پھر نصف کی طرف جا رہی ہے کہ اس آدھے میں سے کچھ اور بھی کم کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کم ہی کریں، او زد علیہ، یا اس پر بڑھا لیجئے. اور یہ اس لیے بھی کہ اس دور میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں کہ ٹائم کا اندازہ لگا کے اور الارم لگا کر اٹھا جائے اور پھر مخصوص گھنٹوں کی پابندی کی جائے، پوری کیلکولیشن کے ساتھ آدھا یا تہائی یا دو تہائی کیا جائے. سب سے پہلے آدھی رات کا مطالبہ ہے، یعنی رات کا جتنا حصہ آپ کو عبادت میں گزارنا ہے وہ نصف رات ہے. پھر یہ کہ اس دور میں اوقات کا صحیح اندازہ ممکن نہیں، اس لیے اس میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ صرف اس بنا پر نہیں کہ اندازہ ممکن نہیں تھا وقت کا اس لیے، بلکہ بعض اوقات راتیں لمبی ہوتی ہیں، بعض اوقات راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کی طبیعت اچھی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی تھکاوٹ یا بیماری ہو سکتی ہے، بعض اوقات کسی خاص وجہ سے رات کو تاخیر کے ساتھ سونا ممکن ہو سکتا ہے، بعض اوقات دن میں کسی ایسے کام اور ذمہ داری کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ جو آدھی رات کی شرط پوری نہ کرنے دے، اور بعض اوقات کچھ زیادہ فراغت ہو سکتی ہے کہ آدھی رات سے اوپر بھی چلا جائے. بہرحال نصفہ اذن قسمن ہو قلیلن. یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ آدھی کیا سورج کے غروب اور طلوع ہونے سے گنی جائے گی یا اس کے بعد؟ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ ہاں، سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک سارے وقت کا آدھا مراد ہے، اور بعض کے خیال میں عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز تک کا جو وقت ہے اس کا آدھا مراد ہے، کیونکہ رات کا ایک حصہ یعنی مغرب اور عشاء پڑھتے وقت وہ ویسے ہی نماز کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر فجر کی نماز بھی طویل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کچھ وقت اس میں چلا جاتا ہے. اگر آپ آج کل کے اوقات کو دیکھیے تو عشاء کی اذان عموماً سورج کے غروب ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد ہوتی ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7:30 سورج غروب ہو رہا ہے تو 9 بجے کے قریب عشاء کی اذان ہوتی ہے. اسی طرح فجر کی اذان بھی سورج نکلنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے. اب اگر 1.5 گھنٹہ ادھر سے نکال لیا جائے، 1.5 ادھر سے، تو 3 گھنٹے نکل جاتے ہیں. تو مثلاً اگر رات جیسے آج کل 7:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور صبح تقریباً 5:45 کے قریب طلوع ہوتا ہے، کہ 5:30 کا ایک رف سا اندازہ لگائیں تو کل کتنے گھنٹے کی رات بنتی؟ 10 گھنٹے کی. 10 گھنٹے میں سے 3 نکال لیجئے، 7 گھنٹے رہ گئے، 7 کا آدھا کیجئے، 3.5. ٹھیک ہے، تو یہ 3.5 گھنٹے، یا کبھی 4 بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو، کیونکہ جب ایک ہی اسٹریچ میں پڑھتے ہیں تو یہ لگتا ہے جیسے 6 گھنٹے قیام کا کہا جا رہا ہے. آدھی رات سے مراد ایک دم ذہن میں آتا ہے جیسے 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، اور پھر 12 کا آدھا 6. لیکن جب ہم سارا حساب کرتے ہیں تو یہ ایوریج بنتی ہے 3.5 سے 4 گھنٹے. یعنی آپ کی رات کی عبادت کم و بیش اتنی مطلوب تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کتنا مشکل کام ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد 3.5 گھنٹے جاگتے ہوں گے؟ جاگتے ہیں نا. رات کے 12 بجنا یا 12:30 کچھ مشکل ہے نہیں نا. تو دنیا دار دنیا کی محبت میں خوشی سے 3.5 گھنٹے جاگتے ہیں رات کے. تو جن کو اللہ سے محبت ہے، اور اس دور میں الحمدللہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت تھی کہ بجلی نہیں تھی، تو رات کو لا محالہ طور پر آپ کو سورج غروب ہونے کے بعد سونا ہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اب بھی پاکستان کے کچھ شہر ایسے ہیں کہ جہاں رات 9:30 بجے ہو کا عالم ہوتا ہے، مثلاً اسلام آباد. یعنی 9:30 کے قریب اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت رات ہو گئی، اور یہاں رات 12:30 بجے بھی نکلیں تو لگتا ہے دن ہے ابھی. تو یہ مختلف علاقوں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، موسموں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو جو بھاری ذمہ داری دی جانے والی تھی اس کے لیے رات کی یہ عبادت بطور تربیت کے آپ کے اوپر فرض کی جا رہی تھی. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور پڑھیے قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا. رتل، رتل کا لفظ ترتیل سے ہے. ترتیل کا معنی ہوتا ہے کلمہ کو سہولت اور استطاعت کے ساتھ منہ سے نکالنا، یعنی کسی لفظ کو سہولت اور استطاعت کے ساتھ یعنی آسانی کے ساتھ منہ سے نکالنا. پھر اسی طرح رتل میں کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی صرف سہولت کا معنی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کا معنی بھی ہے، حسن تناسب بھی ہے، گویا آہستہ پڑھنا بھی، آرام سے پڑھنا بھی اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ یا ادب بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کی جائے، رتل القرآن ترتیلا، کہ اس میں خوش الہانی کے ساتھ ساتھ حسن ادائیگی بھی ہو، نہ صرف یہ کہ پوری آیت کا حق دیا جائے بلکہ آیت کے ہر لفظ اور ہر لفظ کے ہر حرف کا بھی حق ادا کیا جائے، اور پھر صرف حرف کا حق نہیں کہ اس کا مخرج درست ہو بلکہ اس کی حرکات کا بھی صحیح حق ادا کیا جائے، اور صرف حرکات کا نہیں سکون اور جزم اور شد اور مد، ان سب کا حق بھی دیا جائے، تو جب جا کر اس حکم پر عمل ہوتا ہے۔ رتل القرآن ترتیلا، صرف اتنا کافی نہیں کہ کوئی شخص رات کے وقت اٹھ کر لمبی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نہیں، اس کے لیے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رتل القرآن ترتیلا پر عمل بھی کرے۔ اچھا، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ آہستہ پڑھو، خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، خوش الہانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ انسان کلام کے معنی پر غور کرے، اس میں تدبر کرے، ٹھہر کر پڑھنے کا اور ترتیل کا حق ادا کر کے پڑھنے کا سب سے اہم فائدہ یہی ہے کہ انسان کلام کو سمجھ سکتا ہے، اس کی گہرائی میں اتر سکتا ہے، کیونکہ صحیح طور پر جب قرات کی جاتی ہے تو الفاظ صرف کانوں سے ہی نہیں ٹکراتے، دل میں بھی اتر جاتے ہیں اور دماغ پر بھی چھا جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آج کی رات کی نماز اور ترتیل کے بارے میں پوچھا گیا۔ ترمذی کی روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ رات کو نماز پڑھتے، پھر اس قدر سو جاتے جتنی دیر نماز پڑھتے، پھر اتنی دیر نماز پڑھتے جتنی دیر سوتے، پھر اس کے بعد اتنی دیر سو جاتے جتنی دیر نماز پڑھتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، گویا سونے اور جاگنے کا عمل جاری رہتا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی قرات کا انداز بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے، ہر آیت پہ ٹھہر جاتے، مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر رک جاتے، اس کے بعد مالک یوم الدین کہتے اور اسی طرح ہر آیت پر رکتے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پہ پڑھا کرتے تھے، یعنی لفظوں کو کھا نہیں جاتے تھے جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، یعنی ہر لفظ کا حق ادا کرتے۔ حضرت انس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے، مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح کرتے، ہم تو خاموش رہتے ہیں نا جب کہا جاتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ اس کو پڑھ کر آگے نہیں گزر جاتے تھے بلکہ اس موقع پر تسبیح پڑھا کرتے ہیں، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ پہنچے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو غالب اور دانا ہے۔ تو آپ اسی آیت کو دہراتے رہے، یعنی آپ کی قرات میں ریپیٹیشن بھی ہوتی تھی، آپ اس آیت کو دہراتے رہے دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو وہ آیات جو دل پر اثر کریں ان کو بار بار پڑھنا، یہ بھی ترتیل میں آتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو، آہستہ آہستہ پڑھنا۔ اب آپ سوچئے کہ رتل کا ترجمہ صرف آہستہ پڑھنا کس قدر زیادتی ہے، یعنی صرف اگر رتل کا ترجمہ آہستہ پڑھنا کیا جائے تو کچھ بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن شروع ہو جاتا ہے، ایک دو طرفہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ سوچ سمجھ کے اور ٹھہر کے پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنے بہت سے سوالات کے جواب ملنے لگتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کنفیوژنز ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کے ذہن میں، ان کے حل آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ کہیں عذاب کی آیات آتی ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے، کچھ آیات کو پڑھ کر ایمان ایک دم بڑھ جاتا ہے، دین پر چلنے کے راستے میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر جلدی جلدی پڑھا جائے، جیسے ہمارے یہاں عموماً پڑھا جاتا ہے رمضان میں جو شبینہ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ 3 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے یا 7 دن میں ہو جاتا ہے، وہ اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ رات کو قیام، شبینہ صرف قیام کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ رتل القرآن ترتیلا کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ آج ہماری مسلمانوں کی اجتماعی اخلاقی دینی حالت میں جو زوال ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کہیں تو ہم غلط ہیں نا، کہیں تو ہماری کوتاہی ہے۔ تو یہ آئینہ ہم کو کون دکھائے گا؟ قرآن ہی دکھائے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ ہم ایک حکم کو تو لے لیتے ہیں، ایک حصے کو تو لے لیتے ہیں، قم اللیل کا حکم سال میں ایک دفعہ، ایک دن یا 3 دن یا 7 دن یا زیادہ زیادہ 1 مہینے کے لیے تراویح پڑھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے اور رتل القرآن ترتیلا نہیں کرتے۔ مارے بندے ختم کرنے کا فکر ہوتا ہے کہ کسی طرح ختم کی برکت حاصل کر لیں، اس کے لیے سب کو شوق ہوتا ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنے کے لیے عام طور پر نہیں سوچا جاتا۔ جبکہ رتل القرآن ترتیلا کرنے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کی قرآت اور تلاوت کو ایسے نہیں سنتا جیسے اس نبی کی تلاوت کو سنتا ہے جو خوش آوازی کے ساتھ جہرن تلاوت کرے، یعنی بلند آواز بھی ہو اور خوش الحان بھی ہو۔ حضرت علقمہ نے ایک شخص کو حسن صوت کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس شخص نے قرآن کی ترتیل کی ہے، میرے ماں باپ اس پر قربان ہو، یعنی ایک طرح سے اس پر فدا ہوئے کہ اس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی ہے۔ اسی طرح حسن بصری سے منقول ہے کہ آپ کا گزر ایک شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ حکم سنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، بس یہی ترتیل ہے۔ یعنی ترتیل کا آفٹر افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ یہ ترتیل کا حق ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حق کو ادا کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن لحن اور لے سے پڑھتے تھے، یعنی خوش الحانی کے ساتھ اور لے سے، اور کبھی کبھی ایک ہی آیت شدت تاثر میں بار بار دہراتے تھے۔ اور یہاں وہ حدیث بھی یاد رہے کہ جو ایسا نہ کرے اس کے لیے وعید بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن پاک کو غنا کے ساتھ یعنی خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ لیس منا، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو اس کتاب کا حق نہیں دیتا، اسے خوش الہانی سے نہیں پڑھتا۔ تو ہم سب اس حکم کی روشنی میں اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ قولا ثقیلا، بھاری کلام، یعنی نمبر ایک قرآن پاک کا نزول، جس کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ تو تم اس کو دیکھتے خاشعًا دبا ہوا جھکا ہوا متشبعًا پھٹا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. اتنا عظیم ہے یہ کلام, اتنا بھاری ہے یہ کلام, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ما ہوا بالہزل, ما ہوا بقول کاہن, ما ہوا بقول شاعر, قلیل ما تؤمنون. لیکن ہم کتنا کم مانتے ہیں, کم ہی اس بات کو سمجھتے ہیں. تو یہ تو قول ثقیلہ ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اس قرآن کا حق ادا کرے, جو واقعی اس کو اپنے دل پر لے, جو اس کو سمجھ جائے, کیونکہ منافق لا یشعرون اور لا یفقہون کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں نا. قرآن پاک میں منافقین کی صفات خواہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھی ہوں یا سورۃ المنافقون میں, دونوں میں ایک چیز بارہا دہرائی گئی اور دیگر مقامات پر بھی, کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں, وہ شعور نہیں رکھتے. لیکن جس کو یہ کلام سمجھ آنے لگ جائے اور جس کے دل پہ اترنے لگے, پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر عاجزی نہ پیدا ہو, ہو نہیں سکتا کہ وہ پھٹ کے ایک نیا انسان نہ بنے. قرآن ہمیں ری فارم کرتا ہے, ری مولڈ کرتا ہے, ایک نیا انسان بناتا ہے, عاجزی پیدا کرتا ہے. اور اگر قرآن پڑھ کر عاجزی کی صفت نہ پیدا ہو, خاشعن متصدعن کی کیفیات نہ آئیں, تو سمجھے کہ پڑھائی نہیں, ابھی اور پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم تو پڑھنا اس کو کہتے ہیں نا کہ ہاں ہم نے ایک سال پورا کر لیا, ہم نے سارے سبق دہرا لیے, جو پارے پاس نہیں کیے تھے اس کے ری ٹیسٹ بھی دے دیے اور ہم پاس ہو گئے, اور اب ہم نے اس کو پورا کر لیا اور ہم ختم میں بھی شریک ہو گئے, فرض ادا کر دیا. لیکن ہم سب کو اپنے اپنے طور پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہوئی خشوع کی, خاش ان متصد ان, کیا واقعی ہم ٹوٹے, کیا اندر ٹوٹا کچھ؟ کیونکہ جب تک اندر ٹوٹتا نہیں ہم نئے بن نہیں سکتے. کسی بھی چیز کو اندر جانے کے لیے جگہ چاہیے نا, اور اگر دل پتھر کی طرح سپاٹ ہے, چٹیل ہے, اندر کیا جائے گا؟ اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے, اس کیفیت سے گزرنا ہے, پھر قرآن کو اندر جانا ہے. اور اگر حقیقی معنوں میں اس دور میں بھی ہاں چند لوگوں کے اندر یہ اتر جائے اور کانا خلقہ القرآن کی شرط پوری ہو جائے, تو دنیا کا نقشہ بدل جائے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اتنا بھاری کلام اٹھانے کے لیے تو بڑی ہمت چاہیے, طاقت چاہیے, اور وہ طاقت قیام اللیل سے پیدا ہوگی. کیونکہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز بھی فرض نہیں تھی, اگرچہ آپ غار حرا جاتے تھے اور آپ کے خاص کیفیات واقع ہونا شروع ہو گئی تھی, لیکن 40 سالہ زندگی میں عبادت اس طرح تو نہیں ہوئی جس طرح ایک مسلمان گھرانے میں کوئی پیدا ہو کر عبادت کرتا ہے. تو اس لیے ابتدائے وحی میں ہی اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ رات کو قیام کی حالت میں جتنا قرآن اتر چکا ہے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر جذب کریں, کیونکہ یہ اور بھی آنے والا ہے اور بڑا بھاری کلام ہے. اس کو اٹھانا, اس کا حق ادا کرنا, اس کو دنیا تک پہنچانا کوئی معمولی کام نہیں, یہ انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. جیسا کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ان للہ اہلینا وخاصتہ, اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں. اہلینا یعنی جنہیں وہ اپنی فیملی, فیملی اس طرح میں نہیں کہ ماں بیٹا بچے وغیرہ, نہیں, یعنی جنہیں وہ اپنا کلوزسٹ کہتا ہے. پوچھا گیا کہ وہ کون ہے تو بتایا گیا کہ وہ اہل القرآن ہے, جو قرآن کے ساتھ شغف رکھتے ہیں, جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کا جو فائدہ ہے, حقیقی فائدہ, اور جو صحیح معنوں میں اس کی روح پانا ہے, یہ معمولی کام نہیں ہوتا, یہ بھاری ذمہ داری کا کام ہے. اور کسی بھی بھاری ذمہ داری کو اٹھانے سے پہلے تیاری ضروری ہوتی ہے. اگر تیاری کے بغیر اور اہلیت کے بغیر اس کو اٹھا لیا جائے تو اس کام کو انسان بگاڑ دیتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا. تو آپ صرف اپنے لیے تو نہیں قرآن سیکھ رہے تھے، آپ کو صرف خود تو اس کی تلاوت کر کے نیکیاں ہی نہیں کمانی تھی، بلکہ آپ کو تو یہ کلام اس لیے دیا جا رہا تھا کہ ہدل للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. آپ کے ذریعے تو یہ روشنی پوری دنیا تک جانی تھی، اور اس کے لیے اتنی ہی زیادہ بڑی تیاری کی ضرورت تھی. اور پھر قولم ثقیلا سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی لیا جاتا ہے کہ قم فانذر، جو آگے آ رہا ہے، اٹھیے اور خبردار کیجئے، اٹھیے اور لوگوں کو خواب غفلت سے جگائیے. اور لوگوں کو خواب غفلت سے جگانا آسان کام نہیں ہوتا، سوتوں کو جگانا پھر آسان ہوتا ہے، لیکن جاگتوں کو جگانا، جو خواب غفلت کا شکار ہو، دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے جانتے ہوئے پھر انجان بن جائے، کچھ نہ سنے کچھ نہ سمجھے، یہ دنیا کا مشکل ترین کام، جان لیوا کام ہے، انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، اتنا بھاری کام ہے. اور اس راستے کی تکلیفیں اور بوجھ اور ذمہ داریاں وہی اٹھا سکتا ہے جس کے اپنے اندر ایک سٹیمنا، قوت برداشت ہو، یعنی قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا ہو یا اس کی تبلیغ اور دعوت دینا ہو، یہ دونوں ہی بھاری ذمہ داریاں ہیں. اور پھر اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس سے جنگ کرنی پڑتی. اور یہاں ضمناً ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص بوجھ ہوتا تھا، یعنی وحی کا نزول بھی ایک بھاری اور جان گسل عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ایک وزن اور شدت محسوس فرماتے تھے، جس کی وجہ سے سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی. اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے تو اونٹنی آپ کے بوجھ سے دب جاتی تھی، وہ لگتا تھا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اپنی گردن ڈال دیا کرتی تھی. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا اونٹ کی گردن اٹھی ہوئی ہوتی، لیکن جب آپ اونٹنی پر ہوتے اور وہی نازل ہونے لگتی تو اونٹنی چرچرانے لگتی اور گردن نیچے ڈال دیتی تھی، حالانکہ اونٹ بہت اسٹرانگ جانور ہوتا ہے. تو قرآن کو قولاً ثقیلا کہا گیا، اتنا ثقیل کہ پہاڑ پر بھی پڑے تو پھٹ پڑے، پہاڑ بھی دب جائے، اپنی جگہ قائم نہ رہے. تو اگر پہاڑ جیسی چیز اپنی جگہ قائم نہ رہے اور انسان کے اوپر سے ہی پھسل جائے اور اس کے زندگی میں کوئی اثر بھی نہ ہو، اس کو نہ جھکا سکے، تو پھر کس طرح کا اس نے پڑھا اور کس طرح کا اس نے قبول کیا اور کس طرح کا لیا؟ اور انسان اس کو صحیح طور پر کیوں نہیں اٹھا پاتا، کیوں اس سے پھسل جاتا؟ سارا معاملہ نفس کا ہوتا ہے. اس لیے نفس ہی کی اصلاح کے لیے عمل بتایا گیا کہ رات کو پسندیدہ ترین چیز نیند توڑ کے اٹھو. جو اپنی نیند کا مقابلہ کر سکتا ہے، اپنی نیند توڑ سکتا ہے، پھر وہ نفس کے خلاف ہر چیز برداشت کر سکتا ہے. کیونکہ جو انسان بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، خواہ خود عمل کرے خواہ دوسروں کو کروائے، اس کی تبلیغ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کے طعن و تشنیع، مذاق اور طرح طرح کی مخالفتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جو بڑا بھاری کام ہوتا ہے. چکی کے دو پارٹوں میں پیستا ہے، ایک طرف اپنا نفس اندر ہوتا ہے، دوسری طرف باہر کی مخالفت ہوتی ہے، اور بیچ میں انسان نچوڑا جاتا ہے، تب جا کر صاف ہوتا ہے. اور جو شخص نفس کے شر کا، اندر کے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ اندر کمزور پڑتا ہے نا، تو باہر کی باتیں انسان سے برداشت نہیں ہوتی، سن نہیں سکتا پھر کسی کی بات. تو جب اندر مضبوط ہوتا ہے تو کوئی مجنون کہے یا کاہن کہے یا شاعر کہے، پھر فرق نہیں پڑتا.